بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زهق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند مسلمانان ورونو، منگ د نبی علی صلوات و سلام د سیرت مبارک خوګه سلسله شروع کړی و. تیر درس کې تر دیزه پوری خبره بیان شو چې نبی علی صلوات و سلام ته وحی راغله. ابتدائی آیاتونه پاغه باندې نازل شو. ورقه بن نوفل ورته دا خبره وکړه چې اے نبی علیہ الصلات والسلام، تا بستا دا قوم د دې مکین وباسي، اگر کنن پتا باندې زیات اعتماد کئ، تا باندې خپل پریکړې کئ، تا ته صادق او امین وئ، تا سره خپل امانتونه ږدي، تا نه ټول راضی دي، خو سبا به داسې وخت راځي چې ته و د توحید دعوت کې د اسلامي نظام قیام مطالبه به کې، د هغې د پاره به جدوجهد کې، نو دا قوم به دې په خپله علاقه کې نه پرېږدي. بیا وحی بنده شوه. دغه بخاري روایت چې کم مخکې موږ بیان کو، نو د دې په آخر کې دا الفاظ دي: وفطر الوحی فترة حتى حزن النبی صلی الله علیه وسلم. سموده دپاره دا وحی بنده شوه. نبی علیه الصلاة والسلام خفه شو. تدين مخي امام زهري رحمه الله فرمائي: فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما اوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل. ونبي عليه الصلاة والسلام باندې ودمر خفغان راغي چډیر کرت اغه دا اراده وکړه چې د غرد سر نزخ پلزان لاندې گزارکم، خو کله به چې د غره سر ته وختو، د دپاره چې د هغه ځای نه ځان ګزار کې لاندې، جبریل علیه الصلاة والسلام به ورته ښکاره شو. ورته وبه ویلې: یا محمد، انک رسول الله حقا. ای نبی علیه الصلاة والسلام، ته خو د الله رب العالمین حق نبی. نو بیا به زړه په دې باندې اطمینان وکړو، زړه به په دې سره یخ شو او بیرته به راوګرځېدو. کله به چې دا موده بیا اوږده شوه، بیا به دغه کار اراده وکړه، د ځان وجنې اراده به وکړه، او د غر سر ته به وختو چې دا څنګه قصه ده. په دغه غار کې ما سره دا کار وشو، زه خو په دې قصه باندې پوه نه شم، راشه د دې ژوند نه ځان خلاص کا او ځان مړ کا. اوس د حدیث په دې ټوکړه باندې خلکو اعتراضونه هم کړي دي. بعض منکرین حدیثو د دې حدیث د وجه نه په صحیح البخاری باندې اعتراضات کړي دي. وای نبی علیه الصلاة والسلام څنګه ځان وجنی؟ دا خو ناروا ده. د نبوت د بوج له امله ځان وجنه، دا خو د نبی علیه الصلاة والسلام شان نه بعید او لری خبره ده. په دې کې علما کرامو جوابونه کړي دي. اول جواب په دې کې دا ده چې دا خو ابتدا د اسلام دی. دې وخت کې د ځان وجنې حرمت چیرته نازل شوی دی؟ دویم جواب دا ده چې نبی علیه الصلاة والسلام خو بشر دی، دغه رنګه دا کاری خو کړی نه دی، الله رب العالمین ساتلی دی د دینه. خو په دې کې صحیح خبره او تر ټولو معقول جواب دا دی چې دغه منکرین د حدیثو ته موږ وایو: اول خو دا روایت ثابت کوي کنه، اول خو دا موصول طریقې سره صحیح ثابت کوي. دا وګورئ، امام زهری رحمه الله دلته فرمایي: فیما بلغنا. نور ټول روایت د عروه رحمه الله نه ذکر کړی دی، خو په آخر کې وایي چې موږ ته خبر را رسیدلی دی. نو دا بلاغ د زهری دی، امام زهری دا خبره ذکر کړې ده. دا مرسل دی، حافظ ابن حجر رحمه الله هم دې ته ترجیح ورکړې ده چې دا موصول صحیح نه دی ثابت. د عائشه رضی الله عنها نه دا خبره نه ده صحیح ثابته چې نبی علی صلوات و سلام د ځان وجنې اراده کړی و سوزل، نه دا خبره نه ده ثابته. نو اعتراض د خلکو په صحیح بخاری باندې نه صحیح کیږي، ځکه د امام زهری رحمه الله بلاغات دا کمزوری دی، دا ضعیف دی، دا مرسل روایت دی، دا حجت نه دی. اگر که امام طبری رحمه الله دا موصولم ذکر کړی دی، خو دا هغه په سند کې نعمان بن راشد الجزری دی چې هغه سیء الحفظ دی. که چیرته دا خبره ثابته وي نو په سر سترګو بیا هم موږ دا خبره منله، خو چې ثابته نه ده دی وجنه موږ دا خبره نه منو. دا د امام زهری رحمه الله بلاغات دی، دا ضعیف دی، او د نبی علیه صلات و سلام شان سره مناسب او لایق نه دی. دا د امام بخاری په شرطونو باندې پوره خبره نه ده، ځکه هغې مسند حدیث ذکر کړی دی په آخر کې. امام زهری رحمه الله خپل قول ذکر کړی دی. الغرض دغه ابتدایي وحی نه وروسته نبی علیه صلات و سلام باندې وحی بنده شوه. بیا د دغه وحی د بندېدلو علی التعین موده نه ده معلومه، خو دا خبره ظاهره ښکاري چې دغه موده ډیره زیاته نه وه، لکه په دې کې مختلف اقوال د علما کرامو. یو قول په دې کې هغه دا دی چې دوه نیم کاله دا وحی بنده وه. دویم قول په دې کې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما ته منسوب دی چې څلوېښت ورځې دا وحی بنده شوې وه. نو احادیثو نه معلومیږي دا چې یو څو ورځې وحی بنده وه، دومره ډیر په کلونو باندې یا په میاشتو باندې وحی نه وه بنده شوې. بیا په دې وحی بندېدو کې د الله رب العالمین حکمتونه و. یو لوی حکمت په دې کې هغه دا و چې نبی علیه صلات وسلام شوق پیدا شو چې دغه ملک ماته بیا راشي، ځکه دا کلام کې وروسته سوچ وکړه، دا پرې ډیر خوږ ولګېدو. رب العالمین دا کلام مینه زړه ته کوزه کړه، او انسان بیا دا غواړي چې زما دغه محبوب دا بار بار ماته راشي، زما ملاقات او زیارت ته ډیر زیات راشي، زه هغه سره زیات ملاقات وکم. نو د وحی بندېدلو نه وروسته سورة مدثر دا آیتون را نازل شو. صحیح البخاری کی روایت دے دا جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہنا آغا دا وحی بندی دلو مودی پا اڑا بندی وی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی لی بین انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصری فاذا الملک الذي جاءنی بحراء جالس على کرسی بین السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني. وإذا بلارا كروانو ما چه يو آواز مي ده اسمان نواوري دو، كلا چه ماخ پل نظر پورتكو برا مي وقتلي، نو گور ما چه امغا ملك چه غار حرات ما تراغلو دا ده اسمان او زمكي تر منز پا يو كرسيو پا چوكي بانده ناسته. نو ما بانده دير روح براغي، سبيارا وگرزي دو ما او کور ته راغلم. خدیجه رضی الله عنها ته مې بیا وویلې چې ما باندې شړۍ راواچوه، ما باندې کمبل راواچوه، ما باندې صادر راواچوه. فانزل الله تعالی، الله رب العالمین وی دا آیتونه را نازل کړه، یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطهر والرجز فهجر. اے په شړۍ او په صادر او په کمبل کې ځان نغښتون کیه پاسه، خلق وی روا، خلق د شرکونو نه منکا، خلق د کفریاتو د بدعاتو د فسادونو د گناهونو نه منکا. وربک فکبر، رب العالمین توحید بیان کا، داغه لوی بیان کا، داغه عظمت بیان کا، داغه د قانون بالادستی بیان کا، داغه د نظام فوقیت بیان کا. وثیابک فطهر، خپل جامه دی پاکه کا، ظاهرین پاکه کا او باطنین پاکه کا. ور رجز فهجر، او دغه ناول توبنا، دغه شرکیات او بدعات او گناهونو فسقنا ځان لری کا، ځان جدا کا، د سره هجران وکا، دغه براءت او بیزاری او بایکاټ وکا. ډیر ناشنا پیغام ورته ورکو نبی علی صلوات و سلام ته چې دا د کار وخت دی، دا د ودرې دو وخت دی، دا دین تا دم لا تړلو وخت دی، دا تکلیفونه ګاللو وخت دی، دا د استشهادیانو وخت دی، دا د انغماسیانو وخت دی. په دې وخت کې دین ته کار کول پکار دی چې فتح راشي، چې نصرت راشي، چې کله سهولت راشي، بیا خو هر څوک را منډي وي. ځکه نو د هغه خلکو مرتبه چې په سخته کې د الله رب العالمین د دین کومک کړی دی، دا غی نصرت کړه دے پاغه باندې قربانی ور کړی دا او دا هغه چا مرتبه چې هغه روس سره غلی دی دا هیڅکله نشي برابرې دلې. فحمی الوحی وتتابع د دین وروسته بیا وحی شروع شوه او پرله پسې به راتلله په هغې کې بیا انقطاع نه راتلله. دغه رنګ یو بل وخت هم نبی علیه الصلاۃ وسلام باندې وحی راتلل بند شوي و په هغې کې انقطاع راغلی وه. یو دوه شپې یا درې شپې وغیره چې مشرکانو بیا ویلي و چې نبی علیه الصلاۃ وسلام خو خپل رب پریښدو، الله رب العالمین د سورت زحا آیتونه راولېږل: والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا. خو هغه وروسته خبره ده، بعضې راویانو باندې اختلاط راغلی دی او دغه د اول ځل وحی بندېدلو نه وروسته دغه آیتونه لګولي دي دې ځای سره، خو هغه بېله واقعه ده. دلته بیا سیرت کې په بعضې کارونه ذکر دي چې هغه ثابت نه دي، لکه امام محمد ابن اسحاق رحمه الله دریم ځل دپاره هم د وحی انقطاع ذکر کړی دی چې هغه ثابت نه دی. په سیرت د ابن هشام کې ذکر دی، خدا عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه بلاغاتو څخه دی. تفسیر تبری د ابن اسحاق نقل کړی دی خو په هغې کې مبهم راوی دی. هغه مشهوری واقعې ته اشاره کوي چې مشرکانو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه د اصحاب کافو په اړه باندې تپوس وکړو، د روح په اړه تپوس وکړو، د یهودیانو په لمسون باندې. نبی علیه السلام انشاءالله ونه ویلی وای چې تاسو ته زه جواب در کوم سبا. نو تقریبا 15 ورځې دا وحی هغه منقطع شوه، وحی را نغله او وحی چې کم دی هغې کې تاخیر راغې. خو دا روایتونه کمزوري دي. دریم ځل دپاره د وحی انقطاع یا د وحی تاخیر دا نه دی ثابت. دویمه خبره په سیرت کې دلته بعضی خلکو دا ذکر کړی ده چې د وحی په ابتدا کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام شق صدر بیا شوی و. نبی علیه السلام دا سینه یو ځل بیا سیری شوی وه او دننه دا زړو له الله رب العالمین وینځلی و. په مستند طیالوسی کې په ضعیف سند سره او په منکر متن سره دا خبره ذکر ده. دغه رنګه دلایل النبوه د بهقی کې د امام زهری رحمه الله مرسل دی، ضعیف دی، او الخصائص الکبرا د سیوطی کې مرسل سند سره ذکر دی او په هغې کې ابن لهیعا ضعیف دی. نو دا خبره هم کوم حقیقت نه لري. بل خبره چې په سیرت کې لیکل شوې دغه دا ده چې جبریل علیه الصلاۃ والسلام اول ځل چې نبی علیه السلام ته راغلی و، نو نبی علیه السلام په غار حرا کې ودو، د خوب په حالت کې ورته راغلی و. ابن اسحاق نه دا قول نقل دی په سیرت د ابن هشام کې په تاریخ طبری کې. خدا د عبید بن عمر بن قطاده اللیثی مرسل روایت دی او صحیح روایت نه دی، حجت نه دی. بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته په ویخه باندې دا وحی راغلی و او د نو په دغه وخت کې. څلورمه خبره په بعضې سیرتونو کې دا راغلې ده، نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې کله وحی راغله نو ورقه بن نوفل ته ابوبکر رضی الله عنه بوتلو، خو دا خبره هم نه ده ثابته. مصنف د ابن ابي شیبه کې دا روایت راغلی دی، په هغې کې ابو اسحاق السبیعی مدلس راوی دی او ابو میسره عمرو بن شرحبیل الحمدانی دا صحابي نه دی. انقطاع ده په دې کې بې نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې دا وحی راتلله د هغې کیفیت به څنګه و. په احادیثو کې بیان شوی دی، امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی دی، عائشه رضی الله عنها فرمایي چې حارث بن هشام رضی الله عنه د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو. حارث بن هشام دا د ابو جهل ورور دی. سبحان الله، مسلمانانو تاسو وګوري په دواړو کې څومره فرق دی. یو سره دا دی نن منګه رضی الله عنه ویو حارث بن هشام رضی الله عنه، او د بل هغه نوم منګه بدل کړی دی ابو جهل. خپل نوم یې عمرو بن هشام دی خو منګه و تاسو ورته ابو جهل وایو. دا د دین برکت دی، چا چې دین قبول کړی دی الله رب العالمین زلولی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دغه حارث بن هشام ته پوس کوي، اے د الله نبی علیه الصلاۃ والسلام کیف یاتیک الوحی، تا ته څنګه وحی راځي؟ نبی علیه السلام ورته جواب ورکو، احیانا یاتینی مثل سلسلة الجرس وهو اشده علی فیفصم عنی وقد وعیت عنه ما قال. وای کله کله ما ته دا وحی د ټلۍ آواز په شکل کې راځي او دا ډیره سخته په ما باندې تمامیږي، خو کله چې ما نه دا حالت لاړ شي نو کوم وحی چې ماته شوی وي هغه ماته یادوي. واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول، او کله کله دا ملک د انسان په شکل کې ماته راشي، ماته خبره وکي، ماته وحی وکي، نو زه ته هغه خبرې یاد کم. عائشه رضی الله عنها فرمای: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. ونبي عليه الصلاة والسلام ما لدل ده پده يخ ورزك با ده يخني پو ورزك با نبي عليه السلام توحي رات للا كلبا چه داغا ملك تلالو نو ده تندين بي پداغا يخني كي خوالي بهي دلي. اسي خوال الله رب العالمين نفرمي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، من تا تا یو درون کلام درکو چې عمل کولم پاغه باندې درون دی او سخت دی، او دا غي د وحی برداشت کول دا هم ډیره سخته خبره و. ظاهری او باطنی په دې کې سختواله پروتو. د نبی علی صلوات و سلام نوې خولی وستلې. صحیح البخاری بل روایت کې راځي کنه زید بن ثابت رضی الله عنه فرمای: فانزل الله تبارک وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترد فخذي ثم سري عنه. الله رب العالمين بخبل رسول صلى الله عليه وسلم باند وحي نازل ولا، او د نبي عليه الصلاه والسلام دا پتون زما په پتون باندې پروتو، دا غي خپ زما په خپې د پاسه پرتو ما باندې وې دومره بوج راغې، دومره را باندې د نبي عليه السلام دا خپ در نه ولګیدا، نږدې و چې زه ویرېدم زما د خبره ته ماته کی. نو بیا کله چې دغه حالت ته لاړو نو هغه بوج بیا سپک شو. او ابتدا کې به نبی علیه الصلاۃ والسلام جبریل علیه السلام سره دا وحی تکراروله، خپله جبه بې خوځوله په دې سره. نو الله رب العالمین ورته دا اعلان وکړه: لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اي نبي عليه الصلاة والسلام تخبل جبه مخزوا، پدي باندې عجلي کول د پاره تخبل جبه مخزوا، د دې جمع کول ستا پسینه کې دا په منګ باندې دي. کله چې تا ته قران کریم او وحي ولستل شي نو ته دا غي تابعداري کو، او دا غي نورسته بیا خلکو ته بیانوا. نو بیا به چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جبریل علیه السلام راغی، هغه به ورته صرف غوږ دو. جبریل علیه السلام به ورته وحی وکړه. کله به چې هغه لاړو نو هماغه شان به نبی علیه السلام بیا د وحی لوستله. صحیح بخاری کې دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت راغلی دی. بیا دا د وحی موده چې کومه ده، دا ټوله دریش کاله وه. په دې کې دیارلس کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام په مکه کې تیر کړي وو، دا مشهوره خبره ده، او لس کاله په مدینه کې تیر کړی و چې دا اتفاقی خبره ده. د مکی د دې مودې په اړه باندې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه مختلف روایتونه نقل دي. بعضو کې راځي چې نبی علیه السلام لس کاله په مکه کې تیر کړی و، بعضو کې راځي چې پنځلس کاله تیر کړی و. خو هغه څوک چې هغه دا دعوه لري چې درې کاله نبی علیه الصلاه والسلام باندې وحی بنده شوی و، هغه وی زکه دلته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دا لس کاله حساب کړی دی په مکه کې، زکه درې کاله په وحی کې بندیز راغلو. خو حافظ ابن حجر رحمه الله دا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما دی روایت ته ترجیح ورکړی ده چې دیار لس کاله نبی علیه السلام په مکه کې تیر کړی دی، او دا د جمهور قول دی. په دې باندې تابعین قول کړی دی، سعید بن المسیب، امام شعبی، امام مجاهد او امام احمد هم دا خبره کړې ده. و هو ثبت عندنا، دا وې زمنګ پنيز باندې صحیح خبره ده چې دیار لس کاله نبی علی صلوات و سلام ته په مکه کې وحی راغلی ده. به دا وحی راتلل دا ځان له یو لوی معجزه و په نبی علی سلام باندې، خارق العادت کارو. د غرنګ په مجلس کې بناستو، الله رب العالمین به ورته ملک راولېګو، دغه ملک به ورته وحی کوله، هغه به د الله رب العالمین کتاب لوستو، نبی علیه الصلاۃ والسلام به ورسره تکراروله. خو عام خلک به په دې باندې نه پوهېدل چې نبی علیه السلام وسوي، او ملک او د ده ترمنځ څنګه معامله او کیفیت روان دی. نو دا ځان له یو لویه معجزه وه. نو دا د وحی په اړه باندې بعضې مختصرې خبرې وې. نو کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العالمین دا امر وکړ چې قم فانذر، اے نبی علیه السلام ته پاسېګا، خلق ویره وا، وربک فکبر، او د رب العالمین توحید ورته بیان کا، د رب العالمین لوی ورته بیان کا. نو بیا د هغه ورځ نبی علیه السلام لګیا شوی دی خپل کار ته، خپل دندې ته، خپل وظیفې ته ملا تړلې ده، او تر هغه وخت پورې کلک ولاړو تر سوچ بیا هم دغه ملک الموت راغې او د نبی علیه السلام نه روح قبض کړه. یو لمحه د خپل دغه وظیفې نه غفلت نه دی کړی. نو نبی علیه السلام د رب العالمین د دغه امر تعمیل دپاره پټ دعوت شروع کو. نو د دعوت اوله مرحله سری وه. پټ پټ دعوتونه به نبی علیه السلام چلول، لکه دا زمونږ استاسو دور او د نبی علیه السلام دغه ابتدایي دور دا ډیر مشابهت سره لري. اگر که الحمدلله په دې وخت کې امکانات زیات دي، ملګري زیات دي، پویا زیاته ده، خلک زیات دي، دې وخت کې ډیره اسانی ده. خو بیا هم زمونږ استاسو دپاره یو ښایسته نمونه په دې کې شته. دې ځای نه هغه آغاز کیږي چې تمکین به څنګه قایمه. تمکین د قیام دپاره اساس چې کوم دی هغه د دې سری دعوت نه دی. چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه سری دعوت شروع کو، څنګه ملګري برابر کړل، څنګه ملګري وساتل په دارالکفر کې، دا ټول حالات به موږ تاسو ته انشاءالله په دې سیرت کې بیان شي. بیا دغه د سری دعوت دوره څومره وه؟ نه ابن اسحاق او واقدي وایي چې دا درې کاله وه. سیرت د ابن حشام کې د ابن اسحاق قول بغیر د کوم سند نه ذکر شوی دی، او هر چې واقعي دی نو هغه خپله متروک دی او شیخ مجهول دی په دغه سند کې. دویم قول په دې کې بلادوري دی، هغه په انصاب الاشراف کې وایي چې دغه دوره، دغه موده د پټ دعوت دا سلور کاله وه. سلور کاله نبی علیه الصلاۃ والسلام ملګري تربیه کول، ملګري روزل، د هغې نه وروسته بیا جهرن هغه خپل دعوت شروع کو. انشاءالله د سری دعوت په اړه باندې به په بل درس کې خبره ذکر کو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په قریشو کې څنګه دعوت شروع کو، او په دغه قبایلو کې، په دغه خاندانونو کې دا دعوت څنګه خور شو. اول په کومه قبیله کې خپور شو، د بنو هاشم او د نورو قبیلو ترمنځ توپیر او دغه تقابل به ذکر شي انشاءالله، او بیا دا خبره او دا مزیدار او خوږ بحث به ذکر شي چې اول اسلام راړلو شرف چاته حاصل دی، په دې کې ممتاز خلق سوق دی، اول درجه ګټون کې خلق په دې کې سوق دی. دا ډیر یو ناشنا او خوندور بحث دی انشاءالله، پر روان درس کې به دا ذکر کو. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د نبی علیه الصلاۃ والسلام په نقش قدم باندې روان کی. آمین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.